Ioana Brâstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Grevă de avertisment astăzi în spitalele din toată țara, cu excepția medicilor. Personalul sanitar își va întrerupe activitatea timp de 2 ore, de la 9 la 11, după ce mitingul de pe 26 aprilie din Piața Victoriei a rămas fără rezultat concret. Iulian Oghi cu toate explicațiile. Premierul Viorica Dăncilă i-a chemat pe sindicaliști la discuții abia mâine, în prezența ministrilor Sănătății, Finanțelor și Muncii. În aceste condiții, decizia angajaților de a face grevă de avertisment rămâne valabilă, a arătat președintele Federației Sanitas, Leonard Bărăscu. O grevă de avertisment de 2 ore care va pune un impas un pic lucrurile, și nu cât pentru cei care spun că nu interesează, ci pentru pacienți. Sistemul de sănătate și cei care diriguiesc astăzi ar trebui să vină cu și de pacient și cel care îngrijește pacientul, numai de unii. Sindicaliștii cer ca sănătatea să fie exceptată de la regula prin care sporurile salariale trebuie limitate la 30% din fondul de salarii al angajatorului, în cazul lor primărie, Consiliu Județean sau minister. Ministrul Olguța Vasilescu a anunțat însă că, din punctul său de vedere, legea salarizării nu mai este negociabilă. Premierul Viorica Dăncilă a avansat, pe de altă parte, o soluție de compromis: plata gărzilor să nu mai fie considerată spor salarial. Dacă nici negocierile de mâine nu conduc la o soluție, vineri se anunță grevă generală. Între timp, plata salariilor în sistemul sanitar stârnește pentru a doua lună la rând conflicte majore. Cele mai recente tensiuni au apărut la unitatea de primiri urgențe de la Spitalul Județean din Oradea. Aici 100 de medici și asistente amenință cu demisia. Nemulțumirea este legată tot de sporuri. Ca să nu scadă veniturile niciunui angajat, primăria a tăiat din sporurile medicilor și a dat procentaje mai mari celorlalți angajați. Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, a explicat la Europa FM că soluția va fi aplicată timp de o lună, indiferent de nemulțumirile medicilor. Visele pe care personalul sanitar le-a avut în baza promisiunilor fantasmagorice ale unor responsabili guvernamentali se vor lovi de realitate. Din păcate s-a creat un nivel foarte mare de așteptare, care după aceea n-a mai putut fi onorat, și în felul acesta s-au generat nemulțumiri în lanț în toată țara. Și din păcate autoritățile locale sunt victimele acestor măsuri și suntem practic între ciocan și nicovală. Dacă am fi aplicat niște măsuri unitare, ar fi trebuit ca la cel puțin 700 de angajați din cei peste 2000 de angajați ai spitalului să le tăiem din salarii. Autoritățile locale așteaptă ca guvernul și sindicatele să se pună de acord mâine în privința eliminării pragului de 30% pentru sporuri impus de noua lege a salarizării. Dacă nu o vor face, singura soluție, spune primarul din Oradea, va fi ca fiecare spital să primească o sumă în care să se încadreze prin acordarea diferențiată a sporurilor. Șeful demisionar al secției de primiri urgențe, doctorul Hadrian Borcea, este nemulțumit. Acei asistenți care în luna februarie lucreau în condițiile cele mai grele și aveau spor de 100% din acest motiv, asistenții care zboară pe elicoptere sau lucrează pe mașinile smurt, acum vor avea un spor de 40%. Nu pot da acelorași oameni care lucrează în aceleași condiții sporuri diferite doar pe principiul că la unii le-a crescut salariul, iar la alții le-a scăzut. În Parlament, opoziția cere demisia ministrului Sănătății Sorina Pintea. Deputații dezbat de la ora 16 moțiunea simplă prin care PNL reclamă că sănătatea a fost adusă în moarte clinică de actualul guvern, fără ca PNL să aibă majoritate în Camera Deputaților. Moțiunea împotriva ministrului Sorina Pintea se anunță însă mai degrabă o declarație politică. De altfel, liberalii adresează în final ministrului rugămintea de a demisiona, câtă vreme demersul nu are șanse reale să ducă la o demitere. Votul pe moțiune se va da miercuri. Militarul rănit în Afganistan, care a fost transferat în Germania, va fi operat. Este vorba despre o intervenție de chirurgie estetică fără riscuri, spune ministrul apărării Mihai Fifor. Este vorba acolo de o intervenție ce ține mai mult de chirurgie plastică. Practic, toți sunt bine, sperăm să nu mai avem astfel de evenimente. 8 militari români au fost răniți luna trecută în urma unui atac în Afganistan. 7 dintre ei au fost externați în aceeași zi, se află în baza de la Kandahar și își vor relua activitatea în cel mai scurt timp. Ascultați știrile Europa FM. PSD pregătește noi reguli în alegeri de anul viitor. Campania electorală s-ar putea duce și în școli, iar buletinele de vot se vor păstra 6 luni după scrutin. Noile reguli gândite pentru următoarele alegeri prezidențiale și europarlamentare apar într-un proiect de lege depus în Parlament. Intenția puterii de a modifica legile electorale înainte de 2019 a fost confirmată aseară la Sinaia, inclusiv de ministrul Justiției. Ioana Dumitrescu. Acelui așa alegător ar urma să îi se permită să semneze pentru a susține mai multe candidaturi simultan. Campania electorală în școli ar intra în legalitate, iar promovarea candidaților s-ar putea face inclusiv în preziua scrutinului. Sunt doar câteva dintre propunerile din proiectul de lege asumat de liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, și semnat inclusiv de doi actuali miniștri, vicepremierul Paul Stănescu și ministrul pentru mediul de afaceri, Radu Oprea. Una dintre prevederile care anunță controverse, urna specială, dacă acum poate fi solicitată cel mai târziu cu o zi înainte de alegeri, pe viitor, propun PSD-iștii, s-ar accepta și cererile făcute chiar în ziua scrutinului. În varianta proiectului intrat în Parlament în procedură de urgență, numărarea voturilor se poate face în maximum 48 de ore de la încheierea votării. Buletinele de vot se păstrează 6 luni, nu doar 3 ca acum. Votanții din străinătate trebuie să se înscrie pe listele electorale până la 1 iunie, iar restricțiile impuse audiovizualului sunt pe cale să se extindă și în mediul online. De asemenea, ONG-urile și instituțiile de presă care nu respectă regulile de desemnare a observatorilor sau de acreditare vor putea fi amendate. Un candidat unic al partidelor de dreapta pentru primăria capitalei împotriva Gabrielei Firea este propunerea PNL București, pe care tot liderii liberali au dinamitat-o la câteva minute după lansare. Ne explică Anca Simina. Liberalii din capitală s-au strâns să se pună de acord cum să o învingă pe Gabriela Firea la alegerile din 2020, doar că au sfârșit prin a se răfui cu Dacian Cioloș. Ideea unui candidat comun al dreptei a fost lansată de liderul PNL București, Cristian Bușoi. Tot el i-a anulat însă șansele de a se concretiza, revendicând din start această nominalizare pentru un liberal. Este corect să ne gândim că în 2020 trebuie să facem o construcție comună a forțelor anti-PSD în București și da, cred cu toată tăria că în 2020 candidatul drepte unite la primăria capitalei trebuie să fie un membru al Partidului Național Liberal. Primul doritor anunțat, Viorel Cataramă. Omul de afaceri gata să candideze, dar și să se retragă, cum o arată istoria recentă a PNL. S-a spus aici că Dreapta Unită vă va bate pe Firea. Nu e adevărat. Partidul Național Liberal o vă bate pe Firea. De un an de zile aproape sunt colegi care îmi vorbesc de o alianță condusă de domnul Cioloș, un impostor politic care a subt din seva PNL-ului și l-a trădat. Criteriile de desemnare a candidaților PNL pentru primăriile de municipii și pentru primăria capitalei ar urma să se decidă în luna iunie. Despăgubiri clienților pentru produse cu dublu standard de calitate este un amendament în dezbaterea europarlamentarilor care au făcut noi propuneri privind modul în care legislația comunitară ar putea să-i protejeze pe consumatori. În plus, la Bruxelles se ia în calcul și definirea unui așa numit produs de referință, de la care să se poată măsura așteptările consumatorilor. Îl ascultăm pe președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu. Degeaba discutăm în România dacă efectele nu se produc la Bruxelles. Eu am spus-o și o repet, parlamentarii noștri europeni, în baza unor, să zicem, referate sau documente bine întocmite de către Parlamentul din România, pot face lobby, pot bate între ghilimele cu pumnul în masă, astfel încât consumatorul român să fie despăgubit vis-a-vis de această situație a produselor cu dublu standard, fie că vorbim despre produse alimentare, fie că vorbim despre alte produse, și mi se pare firesc să fie așa, pentru că România nu este groapa de gunoi a Europei și trebuie să o înțeleagă toată lumea pentru totdeauna. Anul trecut, Ungaria, Cehia și Slovacia au reclamat că mai multe companii practică dublul standard de calitate la mai multe produse alimentare și în România s-au făcut mai multe controle. Concluzia ministrului Agriculturii a fost la acea dată că nu este posibilă publicarea acestor date pentru că nu există o normă juridică pentru a face posibil acest lucru. Elevii de clasa a doua susțin astăzi probele scrise la limba română și limba maternă din cadrul evaluării naționale. Testele de citire la aceste discipline vor fi susținute mâine, iar proba de matematică miercuri, în timp ce proba de limba română scris și citit pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 10 mai. Din 15 mai va fi rândul elevilor de clasa a patra să treacă de evaluarea națională, iar din 23 mai vor fi examinați cei din clasele a șasea. Și tot Ministerul Educației anunță că începând de astăzi începe reînceperea copiilor la grădiniță, iar din 21 mai începe înscrierea în grădinițe. Trupul neînsuflețit al acestea. Ascultați știrile Europa FM. Doina Cornea va fi înmormântată în această după-amiază în cimitirul central din Cluj-Napoca. Sicriul cu trupul său neînsuflețit va fi depus în această dimineață, începând cu ora 9 la Casa Universitarilor. Cătălin Suciu transmite. Trupul neînsuflețit al acesteia va fi depus în foaierul casei universitarilor din Cluj de la ora 9, iar de la ora 12.30 va fi oficiată o slujbă religioasă de către un sobor de preoți în frunte cu episcopul eparhiei de Cluj-Gherla, Florentin Crihălmeanu. După slujbă se va pleca spre cimitirul central din Cluj, iar la ora 15 va avea loc înmormântarea. Fiul doinei Cornea Leontin Iuhas a transmis că toți cei care au iubit-o pe mama lui sunt bineveniți la funeralii și a anunțat că va fi organizată o slujbă și nu o tribună politică. Doina Cornea a încetat din viață în noaptea de joi spre vineri la locuința sa din Cluj. Ea este un simbol al luptei împotriva comunismului, iar activitatea sa a fost recunoscută și onorată. În anul 2000 a primit cea mai înaltă distinție a României, Ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce, iar în 2009 a fost recompensată cu Legiunea de Onoare a Franței în grad de ofițer. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Părintele fertilizării in vitro în România, profesorul Ioan Muntean, s-a stins din viață la Timișoara. Profesorul Muntean a făcut în 1995 prima fertilizare in vitro din țara noastră, iar un an mai târziu se năștea primul copil conceput cu ajutorul acestei proceduri. Îl ascultăm pe Dan Turcu. Timp de mai bine de 30 de ani, profesorul Ioan Munteanu a condus clinica Bega din Timișoara, una din cele mai importante unități sanitare din România. Aici a pus bazele fertilizării in vitro și tot aici a condus echipa care a realizat nașterea primului copil prin fertilizare in vitro. În acel moment, România era a 18-a țară din lume care folosea tehnică de reproducere umană asistată în tratamentul fertilității. De altfel, profesorul Ioan Munteanu a creat primul centru de chirurgie și fertilizare in vitro din România și a făcut posibilă nașterea primului copil conceput prin această metodă la o femeie de 50 de ani. Medicul timișorean a fost și autorul primei proceduri de fertilizare in vitro cu embriotransfer de la o mamă purtătoare. Peste 10.000 de cupluri au devenit părinți datorită profesorului din Timișoara. Ioan Munteanu urma să împlinească 80 de ani în luna iunie. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Știrile Europa FM la final. Vreme caldă astăzi, dar instabilă, mai ales în sud-vestul țării. Vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, vestul Munteniei, local în Banat și în zonele de munte, iar seara și în nordul Moldovei. Izolat va cădea grindina, iar cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. După amiază și spre seară vor fi condiții de ploaie și în capitală. 26-27 de grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Barcelona și Real Madrid au remizat 2-2 într-un El Clasico fără miză în clasament. Campioană de etapa trecută, gruparea Blaugrana și-a apărat invincibilitatea în actuala ediție de campionat. Suarez a deschis scorul în minutul 10, însă Cristiano Ronaldo a egalat după numai 4 minute. În prelungirile primei reprize, catalanul Sergi Roberto l-a lovit pe Marcelu și a fost eliminat. Ronaldo s-a accidentat și a fost schimbat la pauză, iar Messi a făcut 2-1 în debutul reprizei secunde, chiar dacă echipa sa era în inferioritate numerică. Bale a făcut 2-2, iar spre final arbitrul le-a refuzat un penalti clar madrilenilor la un fault al lui Jordi Alba asupra lui Marcelu. Real rămâne pe locul al treilea în clasament, la 15 puncte în urma Barcelonei. Chelsea a învins-o pe FC Liverpool cu 1-0 și finalista Ligii Campionilor are emoții pe final de sezon în Premier League. Olivier Giroud a marcat golul campioanei în titră în minutul 32. Liverpool poate să rateze participarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor. Rămâne pe locul al treilea, însă are un meci în plus față de următoarele două clasate. Tottenham, care are cu un punct mai puțin, și Chelsea, aflată la 3 puncte în urmă. În cazul în care cele două urmăritoare vor câștiga ultimele două etape, FC Liverpool va încheia pe locul al cincilea. Dinamo a învins-o cu 3-2 pe Gazmetan Mediaș într-un meci spectaculos din play-out-ul Ligii 1. A fost 2-2 la pauză. Hanca și Rondon au reușit câte o dublă. Ardelenii au avut o bară în repriza secundă, însă Daniel Popa a marcat golul victoriei albroșilor în minutul 72. Dinamo este lideră detașată în clasament, în timp ce Gazmetan Mediaș rămâne pe 5 cu 2 puncte peste pozițiile retrogradabile. CSM Volei Alba Blaj a pierdut finala Ligii Campionilor la volei feminin 0-3 cu deținătoarea trofeului, echipa turcă Vakıfbank Istanbul, în meciul jucat în sala polivalentă din București. Fetele pregătite de Zarco Zakoc au reușit oricum cea mai mare performanță din istoria voleiului feminin românesc, fiind prima echipă autohtonă calificată în finala Ligii Campionilor după victoria de sâmbătă cu Galatasaray din penultimul act. Ții minte ce ți-am zis de Liverpool? I-am cobit, îmi pare rău acum. Da. Dar ca să o duc până la capăt, eu cred că așa se va întâmpla. Cred că va termina pe locul 5. Și nu va juca sezonul viitor în Liga Campionilor, pentru că seamănă cu Rapid. Băi, este incredibil, deci au avut un sezon fabulos în care au marcat o basculantă de goluri, au jucat ca în filme. Sper să nu spun o prostie. Ultima Cupa Campionilor câștigată a fost după meciul de la Istanbul, nu? Ăla cu AC Milan, da. Da. Dacă nu mă înșel, chiar atunci a fost introdusă regula aia că nu, campioana Europei nu intră automat, nu se califică automat în următorul acum sezon. Acum se califică. Acum se califică, da. S-a reintrodus. Atunci nu se califica. Da. Deci nu putea să joace chiar exact. Dacă a câștigat Cupa Campionilor. Vedem acum, poate câștigă cupa acum, și joacă direct. Da, s-ar putea să aibă nevoie de asta ca să joace sezonul viitor în ligă. Pentru că la Rapid nu se mai poate, simple. Adică Rapid chiar dacă o să ia Liga a patra... La Rapid mai durează ceva. Mai iau un pic. Da, în rest a fost un weekend plin de sport și a fost această mare performanță a echipei Volei Alba Blaj, care pentru multă lume nu spune nimic. Însă, după cum am relatat la știri, a fost prima finalistă din România la volei în Liga Campionilor, ceea ce a fost o mare performanță și foarte multă lume s-a bucurat. Vlad, de asta e obosit, a urmărit meciurile și le-a văzut și în reluare. Spectaculoase la fete, mai ales foarte spectaculoase. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. They were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. impress me much la Europa FM, 7 și 19 minute. Bine v-am găsit, prieteni, a început deșteptarea de ceva vreme. Sper că sunteți cu toții, cu noi, cu radiourile date în surdină, așa. Nu vrem să vă deranjăm de la prima oră. Dați-le tare, să vă deranjăm. Auzi, pe mine mă miră că Luca